شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام سلام کوچولوهای گلم، حالتون چطوره قشنگای من؟ خوبین؟ سلامتین؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر. گله قشنگم، میتونم که آماده این آماده آماده یه قصه خوشگل بشنوین. خیلی خوب، منم آمادم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست روزی که ستاره کوچولو مریض شد. اون روز وقتی ستاره کوچولو از خواب بیدار شد، دید حالش اصلا خوب نیست. دست و پاهاش می لرزید، ضعف کرده بود، سرش هم یکم درد می کرد. بله، اون روز نتونست بره مهد کودک. مامانش وقتی دید حال دخترکش خوب نیست، تصمیم گرفت اونو ببره پیش دکتر. اونا رفتن به مطب خانم دکتر. خانم دکتر با مهربونی به ستاره کوچولو لبخندی زد و پرسید: اسمت چیه دختر گلم؟ چی شده که اومدی پیش من؟ ستاره کوچولو اسمشو گفت و بعدم گفت که از سر صبح دست و پاهاش می لرزید و حال خوشی نداشته. خانم دکتر بعد از اینکه خوب به حرفای ستاره کوچولو گوش داد، اونو معاینه کرد، بعد ازش پرسید که: ستاره جون، شما صبحانه و ناهار و شام تو به موقع میخوری؟ ستاره کوچولو اخ میکرد و گفت: وای نه، من اصلا صبحانه رو دوست ندارم، ناهارم کم میخورم، آخه من چیپس و شکلات رو خیلی دوست دارم. خانم دکتر گفت: خب میوه چی؟ ستاره کوچولو دوباره اخ کرد و گفت: وای نه، من اصلا میوه نمیخورم، میوه دوست ندارم، من عاشق لواشک و یخمک و آلوچم. خانم دکتر دوباره پرسید: ستاره جون، شما توی مهد با دوستات بازی میکنی؟ میری تو زمین بازی تا بپر بپر کنی و بدوی و با اونا خوش بگذرونی؟ ستاره کوچولو جواب داد: نه، من اصلا حال و حوصله بازی و بدو بدو ندارم، آخه میدونین چیه، من خیلی زود از بازی کردن خسته میشم، اصلا حال و حوصله ندارم. خانم دکتر نگاهی به مامان ستاره کوچولو انداخت و گفت: اینطور که پیداست دختر کوچولوی شما خیلی بد قضاست. مادر آهی کشید و جواب داد: دست رو دلم نذارین خانم دکتر، من و بابای ستاره هر خوراکی مقوی و میوه خوشمزه و غذای مفیدی که برای ستاره تهیه میکنیم ایراد میگیره. خانم دکتر سرشو تکون داد و به ستاره کوچولو گفت: علت بیحالی و بی‌حوصله بودن و خستگیات همش در اینی که تو نه میوه میخوری، نه سبزی، نه غذاهای مفید و سالم. اگه همینطور پیش بری خیلی زود بدترم میشی، ممکنه حتی حافظت ضعیف بشه و وقتی میری مدرسه هیچی یاد نگیری. خانم دکتر برای ستاره کوچولو کلی حرف زد و با اون گفت که بچه سالم بچه یه که در طول روز هرچی مامانش بهش گفت بخوره و خدا رو شکر کنه. ستاره کوچولو که مدام داشت حالش بدتر و بدتر میشد، با بغض و گریه از خانم دکتر پرسید: حالا یعنی من هیچ وقت خوب نمیشم؟ یعنی تو آخر عمرم هم دست و پاهم همینجور میلرزن و ضعف دارم. خانم دکتر یه کمی فکر کرد و گفت عزیزم بذار فکر کنم تا بتونم یه کارایی برات انجام بدم تا حالت بهتر بشه. مثلا میتونم برات چند تا داروی تقویتی تجویز کنم. ستاره کوچولو با خوشحالی پرسید یعنی اون وقت بعد از خوردن داروها حالم خوب میشه؟ خان دکتر لبخندی زد و گفت آره عزیزم، البته اگر به حرفام گوش بدی و در طول روز چند بار میوه بخوری، شیر بخوری، غذاهای سالم بخوری، اگه این کارا رو بکنی قول میدم که زود خوب بشی. اون روز وقتی ستاره کوچولو و مامانش از مطب دکتر برگشتن، مادر رفت تو آشپزخونه. بله رفت و برای نهار یه غذای خوشمزه بپزه. بعدم رفت سر یخچال تا چند تا سیب سرخ و آبدار بذاره توی بشقاب و بیاره برای ستاره خانم ما. بله وقتی در یخچال و مادر باز کرد دید از سیبا خبری نیست. یه دفعه ستاره کوچولو خندید و گفت بیا اینجا مامان جون، من سیبا رو آوردم تا با هم دیگه بخوریمش. آخه من دوست ندارم مریض و ضعیف و بد اخلاق بشم. گلای قشنگم، شما که میدونم به حرف مامان گوش میکنین، به موقع میوه میخورین، غذاتون رو کامل میخورین، شیر میخورین، بله و هر چیزی که براتون مفیده، تا اون وقت بتونین آینده موفقی داشته باشین، حافظتون خوب کار بکنه، بله دلتون قش نره، ضعف نکنین، دست و پاتون نلرزه. ستاره کوچولوی مام قول داده، حالا با سیب شروع کرده. بله منم سیب خیلی دوست دارم، هر موقع سیب میخورین یک گازم به جای من بزنین، قربون گاز زدنتون برم. عزیزای گلم خدا حافظه همگی شما. Thank you.